نو فلما هغه وخت جاء چرال السحره و ساحران واسم لا قابل تصوير وريديش چی جادوگران در نو جادوگران خالت تاوله چی پجو میعره جمع سو از سحارت و سحران و خواه در اغیلی دی بیت سنگران نو در پجو میعره چی امره دادی چی امر در جمعواری ورتووس اغا زیرت که دیسی وستیسی پا خبر پویه دلیست چی را جمع سو سحران مانا جار ووالسو در جمعواری در پار علت جار ووالسو در اغا معلومی ورز در پار وقتی امرو معلوم کی او دام و خلق و تول سو پشارو که چی تیسی جمع که دون کیست مانا تیسی امراسی که دیسی وست پا خبر پویسوی نو در پجو میعره چی امراد پر اغا زی جمعواری نو در چیس را ټولس د پجمعات سره ته چی شمرادی معنا د جمواری د پاره د دی امادگی و را غشتل ولې دغه آیات په مرسته چې ترالو نو ماغه خبره درو شول فلما هغه وخت جاء چرال السحره و دغه ساحران و جادوگران قالو دی باره و وای نو ورځ معلومه واغه د زینت د میلې ورځ به د اختر کړ در رسولسی و د شهر څخه ماهر ماهر جادوگر وخت ام معلوم دی چا د ساش وخت باره نو فرعون خوم راغلی د خپل بیا یو چوکی و تخت یشی نو دی باره فرعون ته درخواست پیش کی قالو دی ویل ی فرعون و فرعون ته ان ایا نو موږ به شک ایا ان به شک لنا موږ لره ل اجرن مزدوریسته موږ دا کار وکړو مصادر مات کو هارون مات کو دا زموږ جادو پر غالب شي نو یو شی به راکای کنه راکای کله په موږ خواري کاجه بار چې موږ دغه مثلا ودی ته مات ورلره ورکو ته بار دغه سره ته وایچ دي مثال پر زنده بد برک سه خلاص وسو یو مزدوری یو شی راکای یو انعام کنه راکای نو موږ به شک وشي شو کو دی فرعون تول ایا ان به شک لنا موږ لره لا اجرن موږ ته یو مزدوری و منا یو بدلسته ان کنا کچيري مشسو نحن مج الغالبين غالب سو کمج غالب سو لیو شی لري کنه لري چرای کی اعلان کړی دی کنه دی کړی فرعون جواب ورکی قال فرعون ورتول نعم هو ولن درکم و ان او بشککم تاسی چیاست اذن په دغه وخت کې کامیاب سی لخمخه من المقربين د نجکانو څخه به دربار سی بچه تا نجده خلق کنه اگه چه روزمره و رو سره وینه لکه مش په خپل وقت که چه پا داوس عصر حاضر کیو مش که دا ملک تر بچه پر زن رسو سه عریزه بی سه کسیه بی چه زده ده سر ملاقات که والغوارم نور کسان چه بیادی اگه بیادون و رنجیدی عرص عرص چای سره چه سره ناست نو برای پر عون رو تکتیس با در بار مقربین سی مقرب اگه بی چه در بار تا برای بیجازی ورزی وزینه نوز تا با برای دا رکم چه دا بچه هم نشنه بسی مقرب نجده کرسوی دا مفعول سی غصور مازی جمع دنو نو پر عون دا غصورت که دای سوا خبری تا متوجه است اول دی خود مزدوری طلب وکید فرعون د خوا جواب څنګه پتا کی دور کول کیږي تیس دا تاکیدات ته ګوري قال فرعون ورته نعم هو دا یپلا هور ته وکړ بیا صورت وای و ان او به شک ګوره دا انې د تاکید د فرعون کوم تیس چی است اذن په دغه وخت کې کامیاب سی لخ مخه دغه لا بیا د تاکید د فرعون لخ مخه یپلا ته ان دی بیا د الی لخ مخه من المقربین د نږدې کرسو خلکو څخه بسی د دربار دربار ته بنږدې کرسی بالا به بچا داسې او خطر کې چاره ورځ بره بی اجازه وزنه نه وش نو دا خصو د وغو خود بچا څه وعده واخس بس چې اسلام قابلیت سره و در د ورځ معلومه ده د خدای مخلوقم راغلی دی بچا هم دغه اعلان وکړي چې ودی ته زین عام ورکو قال وی ویل لهم و دغه جادوگران ته موسی موسی علی السلام موسی علی السلام خپل تعجز ولاړ دی هارون علی السلام ورسره دی بر موسی علی السلام و د جادوگران تل القو القو تسواچوي ما هغه شي انتم چې تاسې ملقون اچونکي یاست هغه بره نو تاسې خو به م یو شی میدان ته اچوي نو خو جادو دی نو خو میدان جوړ دی نو جادوګر خو میدان ته یو شی اچي مانا یو کار کوي نو هر شی چې میدان ته وړاندې کوي نو د بره میدان ته سی ونسي القو تسې واچوي ما هغه شی انتم چې تاسې ملقون اچونکي دا هغه یاست کوم شی مو د جادو د پاره راوړی دی میدان ته کې فالقو فسواچول دی فالقو فسواچول چا دغه جادوگران حبالهم رسید دی حبال جمع د حبل د حبل رسید او اجسره یو شی پتړي دغه رسیان و عصيهم او لکړي د عصي نام جمع د چا د عصا لکړي ته چوي نو دی بیا لکړي و شاندلته ایش و رسیان ور سره اباس بارای ولا کړه داسې وګورځل جګه کړه بل رسی ا تفسیرونه نوای برو دی دا سره جار کړل په پارا یو الیبه پارا چې د شت حرکت ورکی کړه اس پارا ته سپیږنی هغه

یو څوک چې شی دا په خپل کې ورکې ژوندې چې موږ یې ګړه بیا وا یو دای چې کرا کرا دې شوې موږ وایو خوړې نه نه د لکړې دا چې د خپل پر رده غشانې کړه دوغه نه غټ سوچ دې دی جادو چې ارڅونه مارانو لکړې په یو غړم به تیر کړ درک نو یا یې ون غردل یا یې ګړه په الفا دغه چابک خوره کې دغه ستوري موږ کارو نو دلته تلقف دغه رقم دې چې منه په یو کړه باندې دغه سور هم لکړه تیر کړ د شنو چې کرا کرا دې زورونه مار چې خوره کې یو غټ شي بارونه سره پیچل کې دور وېست کې یا غس کې سنه ولې خدا معجزاونه نه به بره هی داله کړه چې وتلقف دې ګړبول ما هغه ټول شیان هغه ټول جادو یا فکر چې دی په درواغ سره تړلی و چې دی په درواغ سره تړلی و یا فکر معنا چې په درواغ دې سره جوړ کړی ولې خو جادو خو چې دی اصل درواغ دی حقیقت ته شي خو نه بدلی د خلکو در سترګو دې چې حقیقت یې منقلب شنو نو هغه ګرده کې کېر دا چې وکړه نو سړی چې دی په دې ځای کې کتاب وای وای په هر علم کې چې دی دا تبحر په هر علم کې چې دی دا مسلکي توب چې انسان پکې کې ماهر شي دا پیدا کوي کداغه جادوګران په جادو کې ماهر نه وای ایمان یې نه په نصیب کې دی دوی چې په جادو کې ماهر و د موسی علیه السلام د لکړې حقیقت دستور معلوم سواره دا جادو نه دی ولې دې د جادو حقیقت ته رسېدلی و چې دوغه نه قدر جادو نشي کېدلی د جادو وسر معلومونه د سې په دستې ولاړې لکه سړی چې بې اختیاری دغسې وزړه ته دا خبره تېره شوه چې دا په والله چې نبی دي دستې پر سوچې د الله ته پرېوتل په القیه واچول شوه ګوره په القیه مجهوله سغه د ملا قاري نو دوی خو بې اختیاره سجده نه ده کړې خو دا دلیل بکې مجبور کړه دلیل دوغه نه دلیل و چې زړه ته تېر شو چې بالا د شک وته خبره په القیه واچول شوه السحرتو دغه جادوګران څنګه ساجدین سجده کوونکي ګرده سجده پر مخې پرېوتل الله تعالی ته قالوا دي برول آمنا برب العالمين در سجده سره دا خبر اعلان کړ چې آمنا موږ ایمان راوړی دي برب پر اغرب پروردگار العالمین د ټول عالمینو بر موږ ایمان بالا راوړی دي نو فرعون خو اس کدرې چې خلکو ته وای چې ګوره پر ما ایمان راوړی خو رب العالمین خو زه ته خود خلکو په ځین کې دا غور کړی ده نو جادوګرانو د دې لپاره چې د فرعون د دې باندې مخ ونیولسي دا یې پسې مرګره کړه رب موسی و هارون برلا د موسی او د هارون رب یادو دا زمړی نه یادو چې دلته ناشته پر دا باندې ګوره دا حق چې د چا لرته تیرسي بار د څه نه و بیره دل هغه د خبره چې شه د ملامت چا پر راسي کنه دوخ فرعون خود سی بار خود تر چا غدی دی لا پر ما ایمان راوړي خو زره بل عالمین ما غدی بل عالمین یاد کی مگر دا بل خبره دا بدل دلته ور سره ذکر شو یعنی دی دا څه بار و ویل ول مش ایمان راوړ دی به رب پر پالون کی پر هغه روزون کی او پر ورجګار د ټول عالمینو هغه څوک دی رب موسی او هارون چې هغه رب د موسی او د هارون چې ادي دعوت ورته کوي نو د فرعون دلته برخه ته بیا خراب شو قال فرعون ورتول آمنتم له قبل ان اذن لكم آمنتم چې دی ملاقات دوه رقم دی آمنتم یا دغه څه شغه ده اخبار دی آمنتم تس ایمان راوړي له دلر معنا تصدیق مو کی د موسی د پاره چې انده کوم دعوت قبل د مخ ان تر جه اذن چې اجازه درکم لکم او تشته اجازه مل نه وختم لا ما تاسو دغه نه قدر مو عبادت را تکړی په کلو کلو ایمان مرا باندې راوړي وس چې اوس چې د پر رب ایمان راوړي اجازه خو به اخس سونه سپنسترګ یا آمنتم چې دی دلته غمزه دي چې په هم حذف دي چې په هم یک قال فرعون تل آمنتم یعنی آمنتم آیا تاسو ایمان راوړي ش تاسو ایمان راوړي قبل د مخ ان تر جه اذن چې اجازه درکم لکم تاسو لره کدا اس مل قریب مضمون پویږي پر د مخ تقدیر څنګه تاسو ایمان راوړي د مخ در اجازه اس ما پر جوس آیا ایمان مو راوړي ش داس آیا دوار مضمون یو شی راوځي نو تاسو ایمان راوړي د مخ در جه چې اجازه درکم تاسو لره انه لکبیرکم انه بشک دای چې دی لکبیرکم دی هغه غټ دی ستاسو کم غټ غټ خو یو قسم دی چې فقط سیاسي مشریا هغه غټ الذي هغه غټ علم چې فول دی کوم تست سحر سحر معنا استاد مو دی دا د ټول جادوګرانو مشر استاد دی ګوره دغه باطل پرستان مال دغه سی باندې زده چې په ار دلیل ملامت کړي پر بل خلک مرغړی وزغلی حق ته ناراضي نو دای چې باطل پرستو دې پلا خغه د جادوګرانو پر مثال اسلام د جادوګر حکم وکي هغه جادوګری کی چې ناکام وس وسی پر جادوګرانو مخرب برای دا چې دی دا تش کاول سره کړی دی الته په دغه کې بیا چې دی په سوره اعراف کې الته په یو سوره درويشتم آیات کې چې دی فرعون د سوره البارل إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها يوصل دروشتم آياتي برال بشاك داغا كارچ دي

بخښنه به وکړي له نه موږ لره ربونه رب زموږ خطایا نه د خطا وسمر زموږ رب موږ ته د خطا او بخښ وکړي نو موږ خداګر دمر په کوپر په شرک تیر کړی دي خدا اوس د سی په دستې مو کلمه دا دور ایمان مو راوړي نو هغه ګناي بره او بخښ موږ په دغه تمرکت ورځو خو مو نه ده بعد ترجمه ته متوجه شو ان به شک موږ نتمعو موږ امید لرو اندګه یغ پر چې او به بخښ له نه موږ لره ربونه رب زموږ خطایا نه خطا وسمر هغه ګناي وسمر چې راځي سی وی ولی ولی بیا ته بخښ در تمع ولی لرو اند دې جاته در تمع كنا چموش سو اول المؤمنين اول د ټول مؤمنان اگر چې درګه د مخ خو پر موسی علی صلوات و سلام نه نور خلقهم ایمان اوري خپل د فرعون مې اسیه ایمان نو پر اوري خو یې ایمان پر اوري ته بنی اسرائیل کې ډیر خلک چې ایمان پر دی راوړي نو دی ول اول د مؤمنین دی معنا د فرعون په اتباع کې لمړنی دی اسوال دا یو او بل په دغه مجمع کې چې راټول په دغه کې لمړنی دی اسوال نو چې ما د ایمان نقش هغه حدیث شریف پستې بتمو پیاد بمو یخه مخام سواره ولیدی من سن سنتا حسنتا فی الاسلام فله اجرها و اجر من عمل بها چاچ په اسلام کې نیغه طریقه ششول د دې غیر طریقې ثواب هم ددی او نور څوک چې په دې طریقه عمل کوي دوه خلکو په ثواب هم دی ورشریک دی ومن سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها چاچ په اسلام کې بد طریقه ششول یو بد اساس ششول نو د دې چې دا د ششول دغه ګناه هم ده او بل څوک چې پر دغه لار په سيزي دوغه په ګناه هم دی ور شریک دی نو دی په دغه لار موږ خو د ایمان اساس کښې شاو په دې مجمع کې چې داخله ګرا ټول د فرعون اتباع ګرځي نو خدای نور موږ پر قدم پر راځي ول نو د دې خاطر موږ الله ته غټه تمه یې شه هغه دا چې ګناه او شرکونه به ګرځي را معاف کې هیڅ مشکل نه لري په درخته مې زړه کې مې دغه سي زړه پر لاسو مې خونه راولي کې پرې کې دغه ستا کار دی نو موږ ته برب خطای را وښه د کوم خاطر اند دې خاطر کنا چې موږ سو اول لمړنی المؤمنين ده مؤمنان يعني بدغ مجمع كي بدغ حاضر مجلس كي مجلس من يغا كسان شد ايمان تا داو مكشيشا نو ترجيزا پوري دي قسي بل پڑاوس شد اوس مج راو واي شد اغا دي ايمان راوري فرعون ده عذاب آدي ورتواو روي او عذاب پر تطبق بيا كينو نو ده ايمان پا مينة چتوك مسي بارا داغس يعني تفسير روح البيان ده جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه چې د نبی علی السلام د اکازوی دی دا غي او مختصره واقعه ذکر کړل چې په غزا کې د نبی علی السلام سره وو د مؤمنانو دا عادت دی چې ارزای مقابله کې بیرغ د دې سخبل ورڅخي په دې بیرغ باندې مؤمنان معلوموي چې دا د شی ارڅوک دغه سې دا کفار هم لري بیرغ چې د کوم ځای زی بیرغ د مخې هغه حد حدود معلومي جباره دغه څو انسانان یو رقم چې سره ګډ سره برابر ته نه پوهیږي چې د دشمن په خوا کې مګ د خپل ملګرو په خوا کې ا بیرغ ورانه برابر په مخ کې روان بیرغ ته ته حد شي چې دغه ځای علاقه وسني ول سوي تر دغه ځای مؤمنان راغلي دي دا د بیرغ هدف کې دا استثنا دی خو لوړي برای خلک ویني نو سړی د دشمن په خوا نه نه وځي بار نه ور کیږي ولې خپل ځای ور معلوم چې مرکز دلته دی نو د جعفر تیار رضی الله عنه څخه بیرغ ورڅخه فرسته لاس کې نیول نو د لاس چې دلته په تورو کوپارو پریس بیرغ شواس ا دې وروغ دې په چپاله اس کې بیرغ ونیو بلای ز غسل یم چې بغیر ویل چې الی ما هسپتال ته یوسی ام پلان زیته اس بیرغ چې کیچ معنا مسلمانان سره لار از بیرغ کنه سی بیرغ نیول پر بل لاس کې کفار و دال اسم پس پریس به ته بیرغ راپورت کړه بازوګانو په غیش کې د سټینګ ونیو په دار کم باندې ته څو بیا شهید سو نو دی وای چې حدیث شریف وای چې دی چې الله تعالی ته ورغلی د روح نو الله تعالی د ته برده د لاسو په بدل کې وزرونه پر لره ورکړه د د روح ته چې په هغه جنت کې وسدی طیران کې الو زیاله ته ګرځي وای ځکه جعفر طیار بولی طیار خو دغه به چې طیران کې الو تل کې چې دی په جنت کې د روح وسم الله تعالی د ته وزرونه ورکړي ګرځي نو جعفر طیار رضی الله عنه د اسلام په مینه باندې هم خپل لاسونه ورکړي بس نه دي چې وای چې د موسی علی صلوات و سلام په مخابله کې جادوګران الله سونه بایل ول شی بایل ول فرعون پر تطبیق کړ د نبی علی سلام په امت کې درس نه مونېسته دا غس مخلصین سته نو الله عز وجل دې مشتم دې ایمان سره اخلاص سره لره راک الله تعالی دې په اخلاص کې کامیاب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.